الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير متفق عليه. إله العالمين دي مونږ ته شټولو ته د خپل دین صحیح سمج او په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زمونگ استاسو او د تمام انسانیت او د جن کامیابی اللہ فخپل پورا دین کی خیر چه رب العالمین د دین د سعیز دکڑی کوششو کو دخپل علماؤنا او کما خبر چه اورو نباغی بانی د عمل کول کوششو کو د دې فرض مصپسې دا مسنون اذکار او وظائف دي نو لکه څنګه د دین په نورو کارونو کې مون پورا کمه راوسته نو اکثریت مسلمانان په دې کې پورا والے نه کوي. نو که زنانه دي که نارینه دي د فرض مصپسې متصل چکم مسنون اذکار دی او کم در رسول الله علیه السلام مسنون دعاګان دی نداوی کوشش پکار دے دا اول حدیث تاسو واوریدو د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دیوی زوم چه ما بپی جندو چه در رسول اللہ علیہ السلام مز بس انتہا تو رسیدو اد جم سلام گرزیدو بالتکبیر فا اللہ اکبر ویل سلام دیرے کی دیدی تکبیر شارحینو محدثینو گھنی مانا گانی کری یو پک اندام د الله حبیب د فرض مصفس متصل الله اکبر یا ته مراد غ تکبیرات د دې کم دی فرض مصفس ویل کیږي بعض اهل علم د تکبیر نه مطلق ذکر غسه اگر د الله حبیب په پدی الله اکبر یا په ذکر आवाज را پور تکو رسول الله علیه السلام بعض اعمال کړي د امت د تعلیم د پاره او چې کله صحابه کرامو اغه مسله د کړي د به جهر او تیزواله نه وکړي د دې فرض پسې په باز اذکارو کې رسول الله علیه السلام جهر کړي د جمهور علما وی چې پاغي کې سلور ائمه کرام هم دي سلور امامان هم دي رحمهم الله تعالی ویدا جهر تعلیمن چې خلق زدکو دوستو پکلا رہی اوسم کې یو امام ولا پتر جنما مقتدیان د دې ذکر مسکون مسنون نه نا خبره دي نو دې سو امام تعلیمن جهر کو دې شي او چې پوښ چې مقتدیان خبره زدکن بیا دې څه کوي یا دې پکلا رکھے دی وجنه د جمهور امت چپائے کی صدور اے مجی داغی وی چ اس بدا اللہ اکبر او ذکر د فرض پسی پکلا رہی بعض سلف و ندا منقول چ اس پک جہر کئی لکه بعض سلف ویلی او په متأخرینو کې ابن حزم رحمه الله ویلی چې د فرض او نفس په بعض اذکارو کې جهر دکای او دا جمهور علما وایي چې نه دا لغت ته وقت همیشه رسول الله علیه السلام جهر نه دکړي او ککړه دې لږه مودنو د تعلیم د پاره کړي څوک په مسله پوښوي وای نو که څوک مو وری دوکای نو دا قولم د علما او شالک حرمین شریفینو کې د اغز امامان په بازي اذکارو کې کتا څو کوشش کوو مسجد نبوي کې مې امام په سزان او رسول او مسجد حرام کې چې دړوږي سب کې شوي نو دا اغز ائمم په بازي اذکارو کې څه کوي جهر کوي ځکه کله مسله کې د علماو اقوال وي نو هغه جنگونو نشوا اگر چې جمهور دې طرف لګي چې دا جهر تعلیمنو ډېر کارونه د الله حبیب علیه السلام دا تعلیمن کړي دغه احادیث او کراغلي په دې پټو منځونو کې چې د ماسپخین او د مازیګر مزد نو صحابو ويسمعنا الآیا پدی پټ مسکی وم موته رسول الله علیه السلام آیات وورو چې دای له پته ولدی چې د الله حبیب علیه السلام پدی پټ مسکم قران لولي دا د الله د حبیب نه تعلیم راغلی اگر که باج خبره په تعلیم باندې حمل نکې نو بیا وګران شي رسول الله علیه السلام ته چې کله منبر جوړ شو نائب په منبر ودرېدل مسجد به کولو څه به کولو نو قیام به په منبر وکړو رکوع به په منبر وکا چې داخله کوږي چې د الله حبیب علیه السلام څنګه قیام کوي څنګه رکوع کوي چون کې سجدا په منبر باندې ممکن نه ده نو د سجدې لپاره به را کوشش وکړي سجدې لپاره به سشول را کوشش وکړي دا تعلیمنو نو کدا سی پا تعلیم نه حمل کے نو بیا خو پکار دے جی امام قیام و رکوم پس کئی دادی پا ممبر بانی که سیدی در اکوزی نو زلی سیزون دا سیوی چی غسیوی تعلیمن وی لکه ابن عباس رضی اللہ عنہما یوزل جنازہ کولا نو جہر اوکو او بیوی چی تاسو لپتو لگی جما سورہ فاتحہ ہوئے چی دا سورہ فاتحہ سنت دے نو دا جہر غت تعلیمن کڑو دا اللہ دا حبیب علیہ السلام نم بازی دعاگان پا جنازہ کے صحابہ اکرام اوری دری او ای تمنا کری چی کاش چی دا خزمڑ وی چی دا دعای مالک کری وی نو دا تعلیمن و دانا چی جنازہ و سک پا جہر کری دیو جنہ دا عرب علماء و فتاوی دی ویلی چی پا جہر جنازہ چی سک دائمن کئی تعلیم مقصد نو دا بدعت تے دا سشے دا بدعت ہے دا اللہ دا حبیب عام جنازی پا کنا روی دا باز دو آگانو کی کاغی جہر و تیزوالے پا باز دو آگانو کی ویلے دا تعلیمنو دگورا یو دا فرض پسیبا اللہ اکبر وائی او بیا اور پسی دری پیری استغفار دری پیری سو دری پیری با استغفار وے ایو ایدا مسخو یو نیک عمل دیدی کی چاسو گناہ خون نکری چی سلام دیو گرزو روتے وے استغفر اللہ توجہ مکنا ہے تو علماء وی دی استغفار مقصد دا دے دا اللہ دا شان سر چی سنگ عبادت پکار دے قسم دے کہ اغمو دا اللہ حبیب وی زی نشم کولی نمونگ بسنگو گتا سلوا دا اللہ حبیب علیہ السلام بی بی فرمائی ویو ظلما پا بسترو نمندو نو پا کورونو کی تیاروا دا ڈیوی دا بلونو وسنو ننمونگ ناشکر ایو کنی اتا سنو آما ڈیوی زکن بلونو جی دا بلونو وسنو نو ایمان اللہ حبیب چی پا بسترو نمندو تا سی لٹھولو میں نو ای پا سجدہ کے پراتو خپو مبارکو مانی دا ڈیوی لا سنگی دو اغا دعا دتا سر سجدی زم کا اللهم انی اعوذ برضواک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی اے دی اخر جملے دعا مقصد دار ہے دا اللہ حبیب وئی رب تا سر جے کما ثنا مناسب دا اے زرا غی وسن لرب سو کوئی دے تمام کائنات سردار وئی تا سر جے کما ثنا او تعریفون مناسب دی زد آغی وصن لرم تدا سی دا سناو دا حمدون و قابل او لائق او مستحقی لکا پخپل دی دا خپل ذان کری اللہ پخپل کتاب کی او دا خپل حبیب پا جبا دا خپل ذان ستائنی او حمدون بیان کری نو ایدی دی استغفار یو مقصد دارے چما خدا اللہ حکم منلو مجمعو کو خود رب د شان سره چې څنګه ودرې دل او څنګه مز او څنګه خشوع ا څنګه روکو او سجده پکار وا زما عجز بنده داسې چې ته کولې شي نو دې په استغفار باندې د دې مزغه کمه پوره کړي دا غیغه نیمګړتیا په څه کړي پوره کړي بل دا یو عاجزی رااله وای کوم عبادت په هیڅ ضرورت کې عاجزی رااله نو دا د اخلاص یو نه اے ہر عمل چی چاوکو نا مسئلہ مبار بار ہو رہی دلی ہر عمل چی چاوکو نو دی پسی دا بندہ دو حال جڑی یو عملیو کو بس بغم اٹھو یو سڑی عملو کو اس جاڑی چی اللہ دا مستوفی خدرا کو خوچی تی قبول کی لبتی سے جوڑ شی اللہ دا رمضان المبارک دا روجود نیو توفیق ذرا کو خوچی تی قبول کی سبتی جوڑ شی دا حج دا پارا خونی مال پیشی او کڑا و او دا محنت او مسافر کیا او سفر آسان کو او چی دا دمر کڑا و پزیرا شی نو دا موس پس از رکی عجیزی را لیچی رزو خود ری دا مگور سور اللہ نرالم او گرمی و سردی و ما برداشت کچی دا با قبولی کنا نو دا دری پیر استغفار دا دی وجه نده دارنگی رسول اللہ علیہ الصلات والسلام عائشہ بی بی فرمائی وای رسول الله علیه السلام چې بس سلام وګرځولو ها توجه رسول اکثر دا طالبان زموږ امامتین کوي نو تاسو خلا دا حدیث لري ویلي خو د امامتای دا مسلې ور سره زده کوي چې سلام به وګرځولو مخ په قبله باندې کېنا سو مگر دومره چې دا وي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام دینا پس میں امام سکے بیا کچر ناس تا غواری او دے کور تا نزی سنت کور تا نرسائی خبر اللہ لے چرتے ہو رسائی کور تا خبر اللہ چھے کور تے ہو رسائی جو کہ دے جماعت کے ناس تا غواری نو بیا با مخبہ قبلہ نکینی بلکہ خلقو لب مخامخ کینی لکھنے سے در تا ناس دے زمونږ علماء او محققین ویلي کې امام دی په لمخ کو د مزنا پس یې دی په لمخ کو نو دا د جواز مرتبه ده سنت د نبی کریم علیه السلام سری چې مخامخ کیږي ټول قوم ته مخامخ کیږي دم ربای مخ په قبله کې ناستل ابیاب قوم طرفدار رامخ کو قوم طرف ته را مخ د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه نه روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه مكتوبه ويو رسول الله عليه السلام چې د هر فرض مشفسه به داوي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه حديث سے دا دعا چاہتا ہے یاد رہا بھائی چاہتا ہے یاد رہا ما شاء الله یو دو ادری ادا دعا گانے دری کس مرازی و ایدہ جدا جدا دی تولی بقول غواری یو هم واوری را لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ادا کوری دی ایمان او توحید مسئلہ را چی فرض مصفصی سڑے زان سر سکے یادیے هر سبق سره یادای نو دی ایمان سبق کو دی خامخا سکے دی ایمان سبق سره وردی کلیمی مانام داد لا الہ الا اللہ دا اللہ نا بغیر بل حشوک دے عبادت او د بندگی لائق او مستحق نشتا دا رب العالمین نا بغیر بل شوک او دا الله نه بغیر فوق الاسباب سوق حاجتونم نشي پورا کوله سوق مشکلاتم نشي دفع کوله مرگ ون عزت ذلت بیماری خیر شر چا پلا شکری لا شریک له سوقی صدار او برخیدار نشتا لا شریک له سوقی ای صدار او برخیدار نشتا اے اللہ دے خپل اولیاء او توی اولیاء اللہ دا اللہ دوستان بعض عوام په خواب یو خبره کولا دی اولیاء او توی دا د برخه خاوندان دی سړي دا څه دی دا د برخه خاوندان دی نو دا نفس خطرناک دی کته برخه نه دا یادې چې الله عمر ورکړې نو عمر خو مسلمان کافر دواړو نه ورکړې کد برخنه دی مراد دا دی چې د رزق دینو الله هر څا ته رزق ورکړي کبرخنه دی مراد دا دی چې بچو برخنه دا ا کبرخنه دا دی چې الله په خدای تو کې برخیدار دی نو دا خسور کفر دی او سور شرک دی او شرک اکبر ذک ولا یشرک فی حکمه احد الله په خپل خدای تو او پخپل فیصله د مرغ ژوند دی عزت ذلت د ورقول بندولو کې حصو کم نه دی شریک کړي نو لا شریک کې لهو کې وای برخیدار دی نشتا ایصدار دی نشتا انبیاء علیهم السلام اولیاء د لوی شان دی خوستا په خدای تو کې برخه نشتا له الملك ده له الملك کوم دا سي معنا او کوجي الله لره بادشاہي ده دا معنا غلط ده خاص الله لره بادشاہي ده د بندګانو د ملکیت چې ته ورامې کور دې پټه را مجازي دي یو سور دې پس بخارو لږې دې چې ملک وځي اکل په ژوندوري هر څه درنا الله والی بنگلې دې وی جیدادونه دې ادا سے خلق کچھ کروڑون وربون سرے لوگی کولے آیا سور رضی پس بیاسی ٹکڑی رو گئی کیا ناس کی دا بادشاہی دا دنیا زمان دی علماء دا دا غایات دلان دی او شید لکلے باز مفسرینو دا سور آل عمران آیات تے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاؤو وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ یو شعر دی وای دا سه سبا کی نا چې روحي خلکو لپټو لګي چې فلانه بادشاہ مړ شوی افلانه بادشاہ د بادشاہ هین لري شوی ابس ویلی و دا پانسائی کوٹی او جلتے بوت دو مگر یو دا اللہ بادشاہی دا چیوی با او تل تل تل بوی دا خنن بادشاہ دے سورہ دے پس سر دا پانسائی پا کوٹا کی دا بل اوبول محتاج دے دا بل خوراک تسل محتاج دے نو لہو الملک یوازی بادشاہی دا چاہ دا چیاغا امیشہ دا دا یوازی دا اللہ دا پارا دا ادھا بند بس بادشاہی د بند بسی دا غزور از پسی لکا یو کم درشم پارک رازی پرس د قیامت با یو کسوی حالاکا انی سلطانی آہا لار بات شایدہ نزارا تشتور پاتشو دنیا کے خما سر لخ کرے اما با حکمون کول جداو کئی حالاکا انی سلطانی آہا لاړ زمانہ بادشاہ زما تشتور پاتشم ځکه هر بادشاہ چې د قبر نه راپورته کی دا ډلې ور سره ای لقد جئتمونا فرادا الله وې ته تشتور را لې اغه لخرې دې سکی اغه مال او بنگلی او چې دا دونه دې سکل تر دې چې دا جامې جنن په بدن دا چې راپورته کی کې سره وسی یحشر الناس حفاتن عراتن غرن خلق چې پورته کی د قبر نخ په ابل به کیړی او سپلای بنوي بربند به تردی چې به ختنه به سبای به ختنه به ولہ الحمد دی الله د فار صفاتو ند کمال او د خدای توب دی بند کی صفات وی او هغه صفات د بند والی دی د خدای توب صفاتو نه چا پورې خاص دی دلته په معنا کې ولہ الحمد یواز د کمال او خدای توب صفاتو ند الله د فار دی او هو علی کل شی قدیر الله په هر شی قدرت او طاقت لرونکي نه په هر څه زړه د ایمان نه کفر تا او د کفر نه ایمان تا د هدایت نه گمراهی تا او د گمراهی نه سملارې ته سکولې هغه بدلول را بدلول شي اللهم لا مانع لما اعطيت الله شو کم منی کون کې نشتا دا وس چتی ورکه دا توحید سبق را سره فرض نه پسې اده ور رمانه انا کرا دا د دې معنا دا اللهم لا مانع تو الله په ژوندو کې په مړو کې په ملائکو کې په انبیا اولیاء کې هیڅو کم منی کولو وال نشته چې تی ورکه چې الله سو ورکه هیڅو کې منی کولې هیڅو کم نشي منی کولې ولا معطی لما مناتا او نشته دې هیڅو کم ورکون کې نه په مړو کې نه په ژوندو کې نه په انسانانو پیریانو ملائکو کې لما مناتا چې تی منکه چلے بری کی شکر کو لیشی ابراہیم علیہ السلام والد تھے ہدایت منکڑے اغا جاڑی جاڑی اد خلیل جڑاگانو دپلار دپار د ہدایت دروازہ کولاو نکا او رسول الله علیه السلام سمر کالا دلوی شان سر جڑی دی چلا ابو طالب نسوکے ہدایت کی خو ولا معتی علیم من آتا چتی منہ کلی جابلار دے وور کی چالا بھائی اخونا پوہی دے چلا ہم منہ کی حصو کم ورکولو آلنشتاق ولا ينفع ذا الجد منك الجد د دې علماء ډېر معنا غاړي کوي کله چې شادي کړي لوی سړی ولی دې بزرګ دې جد نکتم وای وای فائدہ نشي ورکول خاون د لوی نکتا صاف مخابله کې دا غدي کچی دې دې باره دغه پیځه سوالي کړي او دیاري دې سب دې او کتی روغه نو شوق به بیمار نکی اتیش مالدار کے شوق به غریب نکی او چیتی غریب کے شوق به سن کی مالدار به نکی یو د دې چکی دا معنا را دا غزدا کوي کنه وای اگر توحید کلمہ بنز د کوی دا هر فرض موج پس ځان سره سره یادای باز خبرې ګوره د یادوري بهیرولو نی یو معنا شوا د چا کډه لوی نی کړي او ډېر لوی ولی دی او ډېر لوی بزرګ دی خو نی کې د تا د خلاصول نشي او جد مال تم وای فائدہ نشي ور کول خاوند مال تا ستا مقابله کې دا غمال سمره خلق مالدار دی مال د بیمارې نه بچول شي مالی نه مرگ نه بچ کولی شي مالی د خفقانونو پریشانو نه بچ کولی شي او جد منډو تم وای وای فائدہ نشي ور کوله خاوند کوشش او د منډو تستا مقابله کې ډېر منډ کو وای زموږ د عوامي خبره کوي چې څوک مړ شي وای سړی په وخت نه رسول وای مړ شو دې دا پای دلته وای کله اټوړ دنیا باندې وای خو چله مړ کې روغ به کی دا خبرې نو کوي چې وای په واخه دا ډاکټر له نو رسول ډاکټر په لاسو کې سړي علاج کوي او سنت طریقه دا جوړول والا سوق دی جوړول والا کله ډاکټر ورته یې مړ دی خو تر به عمر کې درس کې ناس نو مالې ډاکټر نه لوي چې مور دی خان او بسر سر سړي خوري نو یې مار اور بار هغه نه میشي ډاکټر خور لدا سي وي اتم راشه بیا په وای چې مور به ونه لیدا نو یو شل کال می مور بیا ژوندې و وی بلا بی دا اللہ زور دیو که تو ڈاکٹرانو خمڑا کڑے وی خوچی دچا پلاسو که مرگ دی دیو جنگور باز خلق مرگ لتا یار دیو شلکالا جوان دی اصوک روغ رمد دی روزانا پا ڈاکٹر زان بوری وی دیو یختوم را فرق نشتا نو آغا چی دی مرگ پا غاڑا ولار دی اغا روغ یا اغا روغ شرط لار شی نو وی دچا کوشش کڑے ری مند تلڑی ہوئی ستاد فیسلی تی بچکولی نشی دیو جن د علی رضی الله عنه خبره یاد وی سوکیدار ولا ولاړو دا سوکیدار له وی می د چانه به سوکای کې بارواله نه ککته واله دا څه پوښې په خبره واله سوکای سنت ته چی ضرورت دی سوکای صدا پیرا سنت تا رسول الله علیه السلام ته صحابه کرام پیری کړي وګره که سو پیرو دې غیر چا پیر فوجونه ولاړ دي او چې رب غواړي بیا په فوجونو نه شیخ لاسې رب څه دې سره کړي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا وی کمزے کچی ای مرگ و مراگیر کی اگر کپ پخو پخو بنگلو کلاگانو کی اپا زرگنو فوج در نتاو دے کچی مرگ والا مرگ غواری نبیاتی پا بندو دروازو سوکی دارانو سوکر مجمع الزوائد کی احادیث تے مونگ بار بار ویل اندے وی داود علیہ السلام جو وقور نراوتو دروازے بے بند کے یو بی بی بار روت سو قتل پسہن کی او سڑے گرزی اور توی تسو کہ کہ داود علیہ السلام راغ خمون با دیر بیزت ہے کچی پردے سڑے سنگ کور تر آگرے دیکھ داود علیہ السلام دروازہ کلاو کچوی قتل پسہن کے سڑے والاڑ لے وی تسو کہ جو ما کور لبی جازت تر آگرے وی زاغ سو کم چپ بند دروازو بند کب نا وی خمل کل موت وی آو اللہ پیغام دے سے بس وقت برابر دے لکہ دروازہ بند دا کسو کی داران ولاڑ دی خوچ کول والا غواڑی داغ کار سو کب بندو لے نشی وګور دا یو کلمه حیاده کوي ادا معنی میاده کوي چې دا الله حبیب علیہ السلام هر فرض مصفص دا ویلي ادي ګور چې په معنی پويږي چې ته یو غزه ډېر منډه هوا خو چې سي دي کلی هغه رزق وای اے ډېر خلک شوا او رز منډه وای اشوک یو ګنټه منډه وای اګنټي ولا تلپونه ویلاو شي اجر سار نه تر دوله صبح جو پر یو روپي مونږه ګټل لا سختی ټول خزای خو پاره کې خیر او برکت او ډیرول او قبول ولا شوب دې تبي او برکت ده مو سره بدرس کې کې ناشو ان تناغه دي د ال تکی وی دي خلق او بدشتي هم کار کول نه ما پلار شي بدرس کارو کو دشتي به نه کوو نو مور می وره خلک دشتي هم لګي ته تم لګي او ګنټه د وقار کوا وی هغه لوی له لاسو خذول حکم کړي د راز می ورته او خذول اوس دا خو خو ده خدای کړي یې ک کمایې خوش خبر نو کله چې یقین د الله په ذات عالیه جوړ شي نو زندگی اسانه شي چې بس کارو نو ما چې سورو نو پینځه پک غنټې میو کو اوس ډیرول والے ک ډیرای ک نه ډیرای سبو خیال لکی اوس ری وای زماد ارزک لک کم دے عذاب د پینځو غنټو پځه لس غنټې کوم نو ډیر بشي اکه وایو دکان دې دې پځه بدری سلور کم او دیو کارخانه پځه بدو کم څه چې قسمت دې صرف زانه پریشان کو صرف سی وکړ ځان پریشان کو ددام فرض پسی ویل پکار دی دا متفقن علی حدیث ته بعض روایت کې ګور دی دعا دا دعا بدل راغلی علماء لیکي اب پخپل زی وی دا پخپل زی وی اتا څه یې نه یاد وای نو زاور یې نو بیا اره پیر د مرید خبره ده و یو پیر مرید له وظیفه ورکوله وظیفه کې یو دا خبره وا چنور خطو پوری سار نه نور خطو پوری بچا سره خبرې نه کې هغه دا یو خو پورا پورا دا وی دا چې مودین پودرې ده نو تاسو یې څه درته کوي دا نه چې سر خځوي خو موږ خپل غاړه خلاص وکړ ارس زکوي جرګې کوي ککې نه سي قسم دې سار پوری نه چې میاش نه چې خبرې دې سر خلاصې نو دا دې زوم رسنګ زکې چې دا نه شي زکوله دیو جن دیوانه مهنت پکار دے تیر بارکیم گا دعاگانو کتاب لکلے یو سڑے دان سروالی جینا بای فرض پسی بسو آم نو جنیش از دکولے نو زان سرے گرگو کنے اب آج خلق دا موبایل کی واچے باز اسی او دو باز دعاگانو کتابو نما سر موبایل کی ری زنی وقت پسفر کے سری سر کتاب نی بلی اوغٹا مسئلہ دانا بازی قرآنی وزیفی وی نو قران لب یودس علی سراغت دا علماء او فتوا دا وای ک موبایل کې سو تلاوت کوي نو یودسم کولې شي دې له قران حکم نه دی اگر شي اجر او ثواب د قران را غوستو ډیر دی او کې سره یودس سره اباځي بیمار یغه چې بس یودس یو کو یو پینځه منټه پس بیا کول غواړي د ځان له موبایل دغه کړې تلاوت پکې کوي کاودس استاو کې نشتا خپل ټول ورځ دې سکے خپل ټول ورځ دې تلاوت کوي نو موبایل کې ځان لوا چوي چې فرض مسکی کې ځان له کولا وا او ان شاء الله چې تاسو یو میاش د زړه په اخلاص وایي نو درلو په کې اکثر دعاګانې شي دا به یاد شي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما روایت ته ویو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله به سلام ګرځولو دعا دعا بیم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تاخذ مخکب تیر رسول واغی سر نور الفاظ ودی سر دادی لا حول ولا قوه الا بالله دی سر اور لدا کلی ماتم سیوا شولی او دا لا حول ولا قوه الا بالله دا برکت کلمه او طالبان او عوام سره دې معنا ورزي څه چاله معنا ورزي وای ها لا حول نشته دې اورې دل د ټول ګناهونو نا ولا قوه او نشته دې قوت او طاقت د ټول نیکو اعمال الا بالله مگر د رب توفیق دې څه پوښوي په معنا باندې ها بھائی جمعہ کې خدایو معنا سره ذکر دوره کوئی چې سم راغل کنا قسم یو نسه لا حول ولا قوت الا بالله وإداد عرش دلان دې د خزانو نه دا دا څه نه دا عرش دلان دې د خزانو نه دا اباظ علماء لیکلي وې دا کلمه چې وې نو درې سکند په لګي لا حول ولا قوت الا بالله څو سکند شو وې درې نیتونه پکې پکار دي څو نیتونه پکار دي رب دا کوم چې تیر ژوندګي دا او دې کې زده کوم ګناهونو نه بچم او کم نیک اعمال میکړي راستا توفیق او زما سره کمال موجودم چې کم ژوند روان دي او زکه مې نیکای کوم او د ګناهونو نه بچم دا راستا توفیق دي او آئندم زمو امید لرم چې څومره عمر پاتې دي نو که زده کوم ګناهونو نه بچ کېږم او کم نیک اعمال کوم دا به چا توفیق وي سونیا ته و پکې کوي بھائی ها سونیا تا بکوی ادری کا کرتے ہاں تا مشران خود درو لے ابن شوہ نسا بک کیا دے یعنی ادرو لے جا بھائی سونیا تو نا بکے ہاں تلتا راش حضرت خیال لو کنا قدرتی آقا سلے مولا گتو لراشی جی بیکار قنتی ہاں او دا قشان ناسی جی تش بوتلی لار وزیر تا کارو نا کئی آوئی نے میرا لے گئی نسا بک دکی ہاں اته دل د بغل نه آسیا تاسو دکو ودریګه لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله ها څنګه باندې نو ورځي قبل دغه له قوت یې وا ها تمره شه د دې برجای سره کېنا ها توایې دینه کو پاتې دا دې دې شي دې تر سره کې وایا لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله شنو پرانده ها سوي سوي ها صحیح کما نا ادی کی وګور درې نشته سونه سونه و پکې کې پاسا ته زور لږ نه راځي کله و نه ویني والو سره جوړیږي درې نه سونه پکې ها کنا لا حول ولا قوت الا بالله ورپسې ګور بیا دادی لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه دا الفاظ شو سیوا شو مونږ عبادت نه کوو مگر یوازې د الله کوو ونا غتا مړې قبر وری شهید دا زموږ د عبادت او بندګۍ لایق او مستحق نه دي مونږ یوازې د رب عبادت کوو له نعما او کو دنیاوی نه بچونه دی او کو دینی دی د چا د طرف نه دي وما بكم من نعمت فمن الله سمره انعامات و احسانات چیزی د چا د طرف نری شکر وباسه چې مسلمانانی پیدا کړی کدا ټول دنیا زبنګ وې ایهود وې نسوارا وې چې سترګې پټې شوې په دې ټول دنیا باندې شکر تاسو له واه ټول دنیا د شاده اده کافر دې عمر شپې بس کړي ډېر شکر ادا کوي چې الله موږ سره سمره دوی خېګړل چې سي پیدا کړیو خدای او غم دې چې اوس په دې مسلمانای مخاطبه وشي په دې مسلمانای وسوش نو په دې شکر ادا کوي او ورسره دا جڑا کوي چې الله لوی احسان دې کړي چې زه دې مسلمان پیدا کړم او چې خاتمه پسې شي خاتمه په ایمان شي ولہ الفضل او دې الله د پاره مهرباني او فضل له وله الثناء الحسن او دی الله د پاره ثنا د خیستا لا اله الا الله مخلصین له الدين ولو كره الكافرون رواه مسلم دغره هغه دعا جدا و دا جدا دا ها چاله دا دبل په چاله یاد را بھائی ها اجدا پتم شریر لگی چیز سمر کم زور رہی ہے یعنی گورا گیری سپینی شوئی پتہ لگی نا چی مرگ لسور اٹھین فاتح ہے او در رسول اللہ علیہ السلام اغا مبارک دعا گانی دا ہر فرض مصفصی جی پینزوارا وقت نیتا یادی نی وګوره دې دواړو دعاګانو د ذکري کوی کني ځان له کتاب والی اذان سره ګرځاوا هغه ته ګران کار دی د زمیدار نن سره غټه بلچې وړي کني وړي او کاغه به بلچې لاړو نو کې دې شي یل ته بلوري او په رابان دي کوي تل ته ته خیرات او چراغله وچ بلچې دې نه وړي او بلګه هرمبه دې نه دروړي کای دې نه دروړي تاسو ګورئ دا طالبان ځان سره بسټه ګرځي یو لوی عالم بوډا او څنګه شاګرد ژوند دې دراغوي او یا یو جنازه کې و جنازه دراغله ریټه مو پکې میماله راشه طالب کتاب راړه لا پکې وخت ته بتاله سبق خیر وای ما وای چې ما سره کتاب دې څه څه غثالې وي وای کتاب خود طالب اصله ده چې طالب دې کتاب نه ګرځي ځان سره دا څنګه طالب دې وګوره دا کتاب کتا زوزان سره وګرځوي یا فرض مو په څه کوي کولا ووي او ته ما له یادې لیدلې چې دا دعاګانې وو او چې دا فکر د کامل ایمان سره الله پیدا کوي وګوره دا اعمالو توفیق چی ایمان مضبوط وي نو الله ورکړي دا ایمان په منځلې د مقناطیس ته مقناطیس چی مضبوط وي نو شعر اکیج کوي او نسی اجی پکې سسته ته څه اوس په غسل ور نه غسل نسی نه کنا صحابه کرام دا خبر یو ځل نشان اورېدلې دویم ځل ضرورت نه راغله بس سم دستی هغه باندې څه کړي دا عمل کوشي ابه تر مرګ پریخي نه تا خرستو لما را لیدا مستحب دی دا واجب دی او صحابه وقیدا شنو کوم شی جو غی فرض او واجب ټول یو شانتی سکول سینه سره به جوخ کل لدا دعا غان یاد کړي دی دعا غانو کې څومره خیر او برکت ده سعد رضی اللہ عنہ فرمائی دب بچول تعلیم ورکولو او ارتوئی دا اللہ حبیب علیہ السلام با دا فرض مزنا دا دی سلور سی زنو نا پنای غختا دا دی سی زنو نا بے پنای غختا اللہم انی اعوذو بکا من الجبن ویلاز پنای غوارم ستا پزاد دا بزد لینا بزدلی داوی چی او کار که او د کمزوری بزدلی دا وجه نرستو شوی یا جهاد شورو ده خود تا دا بزدلی دا وجه نسی شوی من تاسو بوری امت لا عذابون طول متوجیدی متوجیدی که نا داغی گوری او غطا وجه دام دا چی سمر کفار دی نو د اسرائیل و یهود و مرگلی کاغی اندوان دی اصله ولا چلای کاغه امریکانا فوجونه ورکه یار سو ورکه اوا غریبانان لک کسان یو ټولی دنیا مسلمانانه په تماشه دي نی په خلی تایید کای نی په لاسو تایید کای نی په مالو تایید کای مونږ څنګه چنده ولکړو نا مرګورو زو په پوښوم ایوی ګره رسیدلم ګران دی ګره لارې ولا باندې کړي خوراکم ولا درس که مسلمانان چندو کی عام د بل الله سره ورشي بدا سی په یو مشکل کې دي پکار داره چې مسلمانانو نور وسني چې زړه کې غم خو ور سره شریک کی کنا اے رسول الله علیه السلام باندې او په صحابو دا سی وخ راغله ولکنن د فلسطین په مسلمانانو ده په غزو خندق او احزاب کې ذکر الله راغی حال ذکر کئ و اذ بلغت القلوب الحناجر و یزرون د مریل را رسیدل درو رسول په صحابه را دې قربان حال داسې لوګا غار الله رسول علی السلام مخېتی سرکانی تړلې او صحابو هم تړلې او شخص یخنی وا ا دښمن دمر راغله او چې د ټول مدینې نه محاصره کړو اپا قسم را وخلاړو سلونا نو یمون سو وای تاسو ټول زکای دې خپل رونو لپاره کور کې زنانو لموای چې دا وظیفه کی وای اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا ها دا بچاله یا دی بھائی دا دې خپل رونو د پاره وای اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا یا الله زمو عورتونو باندې پردرا واچه ازمون دایره په امن کې. نو صحابه کرام دا شروع کا هغه وخت کې د الله د حبيب او صحابه سو وسنو الله هوارو لګلا او غټول فوج په هوا تس نس خیمه ولولړولي دیګونه ورته ولټکل او هغه هوا سره د کافرو په زړه کې اوروب راغی او الله وکف الله المؤمنین للقتال الله عزت جنگ نه کافی شو وکف الله المؤمنین القتال الله عزت مؤمنانو په ځای جنگ نه کافی شو د تاسو کې بسوک دا وادو کې شکور کې به مو وای ها بھائی اخپل بم دای د پاره دا وای مخ به کې بلی لکړی چې رب زاهرون لجاړم اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا بل دای د پاره څه کوي باز خلک د دین د معمولی کارونو لپاره سور سور عبادتونو وظیفې کوي وقار د دې لپاره مون تهجد لرا پاس چې زمونږ رونال توګي دي تجي دي لار ورته ټول کفار وبندې دې مسلمانانو وبندې کړي د هجرت نشي کوله لار ورته سي لار ورته بندې او دای خو هغه چې سور سره کوي اور دا خاموشی گوره خطرناک دا تا سمخت جمعو کی واوری دل چی یو مسلمان کافر وجنی او بلی تش تماشا کئی مددی نکئی ویدکن فتنتن فی الارض و فسادن کبیر تا سمخت یا عذابونو لگو رئینا طول اسلامی منکون بدمنو پا مخکری صاحب اقتدار خلق پا خلو نشو تماشو پسی دا دا اللہ قانونم دے او دا پیرنگی قانونم دے چې څوک بادشاہي کوي د عوام متامن نشي ورکول د پکورسي د ناس ته هیڅ حق نشته دا د پیرنګي قانونم دی او د الله قانونم دی چې اوسړې د خلکو د مال جان د حیا حفاظت نشي کولې نو دې سره تاسو ګورې غلو غلو ګورې اوس پر روډ څنګه غلا کیږي د روډ د حفاظت ذمہواری د عوامو د حکومت ته تاسو راوړئ د روډ د حفاظت ذمہواری دي چې د روډ ولا گاډو نه ثالي دینه باقاعده سالانه ثالي پیسي ثالي نو روډونه امن نه نه کور امن نه ده شغل ګرځي په ځان سره گاډي ګرځي اذان سره اندر پاوم ګرځي ځان سره سکے اندر پاوم ګرځي اكوني ویشي سزا ولا نشتا دا په مون ټولو باندې د الله د طرف نشه یو عذاب دی چې موږ د مسلمانانو مبارک نه جاړو نس فکر شتا که سبا دغه خلق وې دې په لور تاسو د پښتنې او مثل کوي دا مثلونو کې ډېر خیری وې یو سره چې په کانو وښتو ویلې ته به دې خو بس هغه صبر وې یو سره ته دې دغه په ګل گزارو خو هغه چغې کې د چاته تاسو کو چې پکانو دی ویلی ویلی نه بېګی نو پاغه باندې جړل نو دی یو در باندې د ګل گزارو وې دا نور خو مې نه پیژنې نه دی خو مې پیژنې کنه نو که سبا دغه وای چې دا خو کافیر را باندې ران ختیو دی کلمې والو لزم غستایید نه کو او دا د رسول الله علی السلام روان دی میدان د محشر کې وای زموږ د شفاعت صحت په پاتې شي تاسو لږه او د الله سره د مخ ملاوي دو سه حق په پاتې شي کده غزنانا دا ماشومان دا چې چا خپېش تا او د چا نشتا او علاج یې نشتا د وبوس کول تنظیم یې نشتا کدي خلکو د الله په حضور او د الله د حبيب روان دي شکایتو کو نظمون به د مغفرت او د رسول الله د شفاعت څخه پاتې شي هیڅ شی به پاتې نشي لدا الله بندگان غور عذابونه متوجی فصلونه دخل کو کی زکات نه ورکه ای پته چاله نشته هر زمیدار هر کال تپوس کوي ته وای دی پټی کی سور او شردنی ایمان سره وای په دا ار پیر ور کول دل وپته وکنا ير روپو کی وای سور زکات ته نو کدو ور کول نو دور هو پته لګی دی یو ځل یو کسره لا وای اسمړب دی وی زکات بالکل نو ورکو او ی الله را نه دګنو باسی سپوږی په خبره وای چې ما باندې یو لاک زکات دی چې ویني به سم الله دوا لاک د زراکی نن ګوره زکات مسلمانان نه پیژني مدرسه کوړو پیژنی نه اوسم ټول مسلمانانو لدا او داړو پته کله پکې شو کوی په مدرسه زکات دکېږي وینه دا چې څوک چرس کوي ابام سکی پاغه کوي په طالبانو لکېږي چې په طالب لکېږي په مدرسه لکېږي په دې مدرسه کې طلبه دي دا ټول شیل سره وي یو سړی چالوي چې پیسې در کوم مدرسې لا خدا په خون ته ځکه لګي ناغوی را شاول ما سرکی را دی کسی وائی کم شیره کدا جماعت پول وی اطالبان پکنه وی نو پا دیدو را جماعت بموسو کولی تا سلو آب اکدا وی خو پکی در رنا انتظام نوی اکدا مسجد وی خودی کسی نوی خول والا مدرسین نوی کدا جماعت وی خودی کدا دست انتظام نوی یا جماعت ستا طالبان ستا خود خوراکی جمعات کی سیوائی سے ایسے نہیں دو خیار سریدہ کاری و ایدا چی کم زی مناسب گنے نو اغزے کیسے کار اجی تو اگر پدی بھئی اوبلا کوٹا جوڑے او اغشت کوٹو کی خلق نار ناس کیا بھائی نو تروس پوری مسلمانان لدا پتی چی جمال حرکات پا مدرسہ کی کنا دا سمبر پڑھ لے پونو زرگونو مدارس کی دا مسلمانانو پا خیرات و زکاة سرے باغی بانے چلی گی او تاسو کي ګورئ په سلام ده یو سړی نشک ای چرس کی بنس کی د مسلمان تا ول زکات ورکو د کاغه په چرس مسکور خوستا خو شو کنه وګوره زکات ته په خزه و لګي او په بدبد ځو لګي اګه تا ورکه استاد دی په سود وجن حافظ جوړ شو عالم دین جوړ شو مدرسو چلی دا استاد په سی په صبر خزه باندې و لګي زما عزت مندو ډیره سختی ده په دا مسلمانانو شپه او ورځ په صدا شپه او ورځ په شری څومره کفار چې دي ګیندوان دي او که يهود دي چې پسې اي غواړي نو ورکای ولا یو مسلمان دې دې پسې چې دا چا و سوک تکړه دي وس نشتا بلداشر چې موجوده جنگونه مولانا محمد تقی عثمان نه چاته پوس کو نه اور دي موجوده جنگونه خو غنی دي چې په خوا بچا غا خیره واغستا او چاتور او چاټوپک اوس کو ګوري له جنگونه دي دا پورا هر سړی میدان کې نشي جنگې دي مقصد خدا نه چې دشمن له میدان لزان کا او نړۍ کا دا خو تجربه کار خلک چې دشمن له په دغه کې ناس دي ادا جنگونه دا د دې ګوره دا یاد لري یا به موږ تاسو یې الله په فتح ورکړي دی تا کافر و لمخامخ جنگ اس مسلمانان نیچی کولی خدا گوری دا جنگ سرے دا دا صحابہ اکرام دا وقت نشورو دے دائی دا وقت نسرے دائی دا وقت نشورو دے ہاں درود شریفو ایتو البائی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد دغه دې کې اوس عام سړی څه شي کېږي عام سړی جهاد هم نشي کولی خاص خلق دې چې هغه کافر په حیرانتیا کې شو دي اي خپل غات کې ناس دي او دشمن له اوکړه سو بس بیا خپل ځان محفوظ کی ددا جنگونه د دشمن څخه کوي دا یو ورځ نه دا دوه ورځې دي دا ګور په خوارې مشرانو وایي چې دوه کسان په فرزور ورغلي نو هغه یو پکې هغه رو پر رو پر ځل یو غلان دی وایي چې ولګس په دغه اخلاصې شوکا دا د مسلمانانو سره چې چا جنگ کړي او دا په اخلاصې دوه لارې دي تاسو یې افغانستان روس په څومره شرمندګۍ الله یې شو ورپسې دا امریکا د خوشرتی دي دا وته لارې نو او ډېر په ذلت او رسوایی الله دې نبی است الله دې دغه مسلمانانو مدد او نصرت وکي او تاسو هر سړی په وسبانه پړی یي دعاګانو کې یاد وای وي الله حز پنای غوړم د بوزدلای را ابو ذلی ته چې حق خبره کول نه خطاو نکا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دیو نکو واعوذ بک من البخل او الله ز پنای غوړم د بخل نه یوځه کې مال لګول په مال ازید دي او ځا غمال نه لګو واعوذ بک من ارذل العمر از پنای غوړم د اغا ردی عمرنا ای ګور مرګ شي بشتا خلاصې بشتا او چې بیا داسې عمر دې چې نظر دې نه لګي غوګونکار نه کوي پاو دسماتی کی بند لا سننی ولی بلکہ کل پا بسترکی او دسماتی کی نو بیا خپل بچیم چی کم ناپوہ بچیوی نو پا مور اپلار تنشی ادا سے نوائی چی ما پی زو کالو پور مور پا جولے کے با وارا علوی بول کول او دی مور با پا دی خیل آس صفا کول خو پا تندی کی سنو شوے تندی کی فرقم نورا قلے تو چی دا سے مرگ دے چی بیا درمانی بچیم تنگ دی نو مرگ اسے مشتا بدا اللہ حبیب وی ما دا سے زلیل عمر نو ساتے چی بیا پا کیا رسا کی بل محتاج ہے سن دی خارو لبزی دا خار دے انسان دا پارا یو پردہ دا لچی دا متاز گئی جون بی پا خوراک کی بلتا او پا حدس کی بلتا او وارا او لوی بول زیتا نی رسی رسول وی زد دا سے عمر نپناہی غارم چی سڑی اقل لارو معشوم تی جور شو قوتون اٹھول کمزوری شل و اعوذ بکا من فتنت الدنیا اللہ حبیب و فرض مصبسی اللہ زد دنیا دا فتنینا پناہی غارم او دا عذاب قبر نپناہی غارم اې دې په لوري فتنه د دنیا سره کله سړی ته دبر خایسته شي چې موس پاتې شو جما پاتې شو د عالم سره ناس ته پاتې شو په دنیا خایسته شي دکان پټه کارخانه ټول ژوند پاغه کې تیر شو ا دې د قبر خیرت د پاره تیار نشو فتنه د دنیا داب ده دا ګوره د قبر دنیا را دا چې شکر وایي چې په ما غم ده په هر چا غم ده ایا فارسی والے وی دری دنیا کسے بے غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد وی دی دنیا کی گورے سو بے غم نی یا کبی غم یا بد سر بنی آدم نی دا دا غمون دنیا دا سر اور ایو خبر اگر در آگر در مرگری دی رخ کڑی وا اگر جو ملمہ زمور آگر در زمو خپلن دے ناغوی شکر کسی دا غمون بدری گی نا وی کسار یو دو کسانو بدلولی جرور دا ما دا غم تو آلا و تدا ما لراکا نمازی گروی ولوی شروع شنگ را شد اخپل غم دیوالا مالا اخپل راکا نو هر سڑے پا اخپل غم دی پا دی غمونو سکی پا دی غمونو سوچونو اللہ گناہونا ماف کئی پا دی درجی بلد دی اے بچے غم دی اتا اوزدا سوچونو کہ جلے خو بیمارم دی او ڈاکٹر لے کبوزم نما خو ڈاکٹر لوس نشتا زکو اس خو ڈاکٹران سی جول دی سپا چکر کی دی پخواب طبیب دا سی اوچی آبا دا قرآن حافظ وی آبا علیم ناغو بطول اسم نفلو رکول چی اللہ کسو بیمار شو مال راغی چی دا مال آسو کی شفا واچے مونگو سرانو ناوری دیدی ویدہ سی ڈاکٹرانو چی سو بیمار شو یو در بیدہ ویدر کوئی شیلا پڑ بیا بیدہ مانستر بیا دیسی آبیا ہو جی راغلے اغدم را اخلاص ترکالا دا ویدر کولا جگہ پا بی دوبارہ راکلولا سشے بریف ہے نو او سو روی وی رازم با ویدن نا دو میاشی پس بدما خام خام ملاقات کے دو دنیا فتنہ دام دا چی غم راغ خو صبر ختم شو اے که بچے بیمار دے سڑے نار دے سڑے پا تکلیف دے خو چی صبر دے نو کدب دی دنیا کے تکارا دا نرست قبطی سے جوڑ شی اخیرت بپی جوڑ شی چی دو دنیا پا غمونو چا صبر رکھو پا بیماروی صبر رکھو نو پا صبر پا سوک ملاوی گی جنت پا ملاوی گی چاچی پا بیماری او پا ٹکر او پا لگو تند او پا پریشانو صبر او کو نو رب العالمین بدل سکے یا جر باور کئی نو دا فرض موس پس زمائی ذات مندو دا کلمات کی چی مونگو تاثر دی دے ویدو سو کو پابندیو کو دا در دیش پیری سبحان اللہ در دیش پیری الحمدللہ سلور دیش پیری اللہ اکبر دا خواسانا وزیفہ دکر او پریزائی اے با او د دې سره د دې د دې زری سبحان الله د دې زری الحمدلله سلور د زری الله اکبر دې پسی کلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هغه سره نور الفاظ نشته دا کلمه د فرض او پسی د دې قسم رالا یو شانت دا بل لاغې نه بدل دا او بل لاغې نه صدا نو دا دری وارز دا کول پکار دی دا اللہ دا حبیب پا ہر الفاظو کی خیر و برکات دے او مونگ تے اغا تعلیم را کرے چیزا مونگ استاسو دا خیر و برکت دا غب جوڑی گی ماتا سوری او وزیفہ و خیلا او وزیفہ چالا یادر اے پا رسول اللہ علیہ السلام و صحابہ اکرام دا سی پریشاری را غری و لکنن دا فلسطین پا مظلومانو دا نیویلی قربان موسوم کو دا ګوره موای چې د سور نه چلوم ستا په جڑا چې کم کار کیږي په سور نه کیږي او کتا صحیح وي جڑا د شورو رزق او د دې لخر د غزو احزاب او د خندق ډېر رزق تیر شي وي د رسول الله علیه السلام خیمه په جبل سلع کې اوځي کې لګیدل او سور کو په جمعات جوړ کړ د شورو پر از نبی علیہ السلام نماز پخین د مز نه پخ جڑا شورو کا او تر ما شي کړه الله لو جڑا والله او هوا را او چ تکا په دغه غزوه خندق او احزاب کې دا د چا په جڑا صحابه کرام وظیفه کول اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا او رسول الله علیہ السلام هم جڑل الله او هوا را والو ولدا سه هوا وا چې خیمه به راسي بر او چ تکا دیک به الٹا کو او هغه هوا سره الله د کافر په زړه کې سو واچول رو به واچول نو ګر استاسو په جڑا چی سکیږي قسم دې کا پتورب کیږي د غرونو سره ځان سکے کنه دې په لوګو رای کای ما ته او خړه کړه ننن پټول دنیا کې اور د چا د لاس بل له ورک مور چی بلی ور پسې بد يهودي او درافیزی لاس وی پاود ویل چې کمزه کې اور بل له دې دوه قسم خلق لاس ور پسې وی نو کچره دغه ما ته وشو ادم کا وای ګره دې کې غلیمه پاتې کیږي دا د شام جنگونه خطرناک وي کې دې شي دې دوران کې موږ او تاسو یو امام مهدی راغی خوشې په خبر وای هغه وخت کو بار سو منډي وای اوس منډه ویل فقار د نو ګره تاسو جڑا چې کم کار کوي د دې زنانو جڑا چې کم کار کوي نو هغه ګره الله د حبیب په جڑا باندې الله یو حوارا وادو زول او باغ اوای شو کړی ادا سے پا ہر جہاد کی بدر کے رسول اللہ علیہ وسلم طول خلق و دشور صحابو ادا اللہ حبیب جڑل پیرا بدا لگ طولے میرا اس سے کدا نزن دے کافر ہو دا سے شہید کو دا امت با یتیم پاتشی طول اشفے جڑل دو جڑا سر اللہ مدد را گئے نو کبا اتاور رسی دے نشو روڑائی نشو رسولے پیسے من رسی دو جڑا ہمور رسی کرا دو گر جڑا کا وی فریاد کا وی دید پارا نور مسلمانان مرا بیدار وی که زمونگا استاسو فکر جڑاو دزلت در دیو شو نو رب العالمین بسو گی اللہ وقت المدد و نصرت رولی گی دا غخفل رون پا دعاگانو کی ہی روی ما بلگر دعاگانی کوئی مونگبانی جو با ضرورتی نو باران نکی او بی ضرورت را مانی باران نو دا ملکونی یاوڑن دی وقتی توبی مباسی ایشال اللہ سا فصل کرے داغه کې دا الله غبرخه صحیح حقدارانو تر سوي او واري تعالی په دې کې مکه وایي ځکه دا مساله ده وای کافر چې مړکی دی په دنیا لا واپسی غواړي وای مسلمان هم غواړي کنه مساله ده شریعت ته قران آیات هم ده وای او مسلمان هم چې مړکیږي په دوانه زکات دی او نیره ورکړې نو چې ځن کدن شروع شي دی وای اے زماره ما ور غو زکات پاتې ما باندې غو حج فرضونه دی بم واپس غواړي ارمان بکای انن خو تاسو کتلی چې پجوان بشي د مور پلار نه پکاريږي سمو خیال لږه تمړ شي ستاره غاړه بخلاص کی دي چې مړ شي بیا ستاره غاړه نه خلاصې نو توبې استل پکار دی الله له توجه پکار دا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله زموږ د غرونو مسلمانانو د ټول مظلومانو مدد او نصرت کی الله موږ آفاتونو مصیبتونو په خپل حفاظت کې او ساتي څومره کورونو کې بیماران دي الله دې شفای کامله عاجله او نصیب کی الله دې باران بند کی اب قدر ضرورت بیا چې ضرورت وي موږ محتاج یو د بیا به باران غواړو إله العالمين اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام والزراب والأودية ومنابت الشجر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار